пасля другой пляшкі, Сергей расцёр у попелцы недапалак і знячэўку загаварыў. Напэўна, выпіваць на зоне даводзілася нечаста, і ён відавочна захмялеў. Ягоны кароткі маналог атрымаўся блытаным і досыць дзіўным. Ён пачаўся з кошкі, якую Ліна з парады каханка атруціла мыш'яком, але ахвяра ўсё ж выжыла, праўда, страціўшы пры гэтым зрок і слых. Потым я даведаўся пра тое, як у камеры Сергея хацелі згвалціць блатныя, а яшчэ пра тое, куды зэкі зашываюць металёвыя шарыкі, каб не расчароўваць сваіх абранніц. На заканчэнне Сергей паведаміў, што на зоне меў трох жанчын. Я зацікавіўся, як гэта адбываецца там, на зоне. Але замест роспытаў сказаў Сергею, што ў рэстаране, дзе ён іграў, недаўна адчынілі вар'етэ, пасля чаго там ужо два разы стралялі. І зноў над сталом запала маўчанне, у якім мне, немаведама чаму, успомнілася школьнае каханне, кругленькая Дзіна, якая прыехала ў наш горад з Архангельску, якая ўмела соладка цалавацца ў пустым класе, і якая напрыканцы майго першага універсітэцкага верасня прызналася, што цяжарная ад нейкага колі. Трэцюю пляшку мы пілі ўжо з афіцыянткай Ленай, якую Сергей угаворваў, але так і не ўгаварыў сесці яму на калені. Трамваі ўнізе звінелі часцей і весялей. Піва ў жоўтай бочцы скончылася, і ягоныя аматары, маючы на такі выпадак адмысловыя запасы, дружна пацягнуліся ў блізкі лясок. Насупроць кавярні спыніўся аўтобус, адкуль палезлі грыбнікі з поўнымі кошыкамі апенькаў. Мы ўзялі першую шакаладку і чацвёртую, а магчыма і пятую, бо тут я не зусім пэўны, пляску каберне, і дамовіліся, што заўтра ў ранні усе разам я, Сергей і афіцыантка Лена таксама паедзем у грыбы. Я паабяцаў паказаць мясціны, дзе навалам маладых і таўстаногіх, як баравікі абабкаў, а калі іх раптам не будзе, так заўсёды можна нарэзаць чорных груздоў. Тараса пакрысе запаўнялася публікай, афіцыантка Лена ўжо не магла бавіцца з намі. Сергей абвясціў, што сёння пойдзе да жанчыны, якая да мінулага новага году пісала яму на зону лісты і слала пасылкі. Пасля гэтых слоў ён выняў з кішэні і падкінуў гору сцізорык. Бяскрыўдны сцізорык вярнуўся ў Сергееву руку грознаю фінкай. Сергей склаў яе, паказаў мне кнопку і папрасіў павартаваць цацку да раніцы. Афіцыантка Лена, як і чакалася, на аўтастанцыю назаўтра не прыйшла, і мы паехалі ў грыбы ўдвух. Дзень выпаў такі, як і ўчора, з сонцам, павучынкамі і одамным кружлянням лісцем над утравелай лесавой дарогаю, што сустрэла нас некранутай расой. На імшыстых купінах у нізавым радкаватым яліннику з дамескам бярэзінак цярпліва чакалі абабкі. Па вершалінах, спрытна кіруючы пухнатымі хвастамі, шырокімі кругамі, доўга лётала над намі пара закаханых вавёрак. Адной ад глыбіні пачуццяў захацелася паразмаўляць са мной, і яна спусцілася зусім нізка. Сперша мы з Сергеем часта перагукваліся, але ягоны голас усё аддаляўся, і нарэшце заціх. Я трохі пакрычаў і супакоіўся, бо мы ўсё адно павінны былі сустрэцца на недалёкай шашы, якая час ад часу нагадвала пра сябе гулам машын. На краі балацявіны я нарваўся на цэлую чараду маладых падасінавікаў, і калі, нацешыўшыся гэтым грыбным краявідам, узяўся зразаць першы, спіною адчуў нечы позірк. Цішыня ў момант напялася, і трэск сухой галінкі прагучаў быццам стрэл. Я, прыгнуўшыся, адскочыў у бок і, сціскаючы ў руцэ свой кухонны нос, павярнуўся тварам да небяспекі. За пяць крокаў ад мяне з фінкаю ў адведзенай руцэ стаяў Сергей. Мяне апекла думка, што ён ведае пра нашае зліны адзінае спатканне. Мой труп ён утопіць у балоце, і яго ніколі не знойдуць. Я вырашыў, што без бою не здамся, і пачаў шаптаць малітву. Бясконцую хвіліну мы стаялі насупроць адзін аднаго, а тады ён засмяяўся і, спружыніста крутануўшыся, кінуў фінку ў стаўбур старой яліны. Фінка упілася ў дрэва на ўзроўні чалавечага росту і азвалася тонкім вусцішным звонам. Збіраць грыбы пасля такой прыгоды мне не хацелася, і праз чвэрць гадзіны мы ўжо галасавалі на шашы. Гэта была шаша на рыгу, якую мы з Дзінай, пакуль яна не зацяжарала адколе, дамаўляліся ў першае студэнцкае лета дайсці да мора. Машыны з латвійскімі нумарамі прыліталі на крэйсерскай хуткасці. Беларускія грузавікі і легкавушкі ішлі цішэй, аднак не спыняліся. Нейкія жыгулі пачалі былі гамаваць, ды наблізіўшыся да нас, кіроўца нечакана рвануў наперад. Я ўважліва паглядзеў на стрыжаную Сяргееву галаву і даў яму сваю кіпурку. Гэты нескладаны манеўр змяніў сітуацыю, і неўзабаве мы трэсліся ў кабіне спадарожнага азілу.